na lotto.pl. W kumulacji 14 milionów złotych. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Tanio po lidlowych cenach. Kawalosy klasyczny Peacock XXL tylko 6,99 za 500 gramów. I tortilla Snack Day jedynie 6,79 aż za 740 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 16 sierpnia, na zegarach 17. Filip Jarek zaprasza na serwis trójki. Wkrótce wylatuje pierwszy samolot do Afganistanu, który posłuży do ewakuacji osób wymagających naszej opieki, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Ambasador w Izraelu Marek Magierowski na razie nie wróci do tego kraju w związku z ostatnimi wypowiedziami władz w Tel Awiwie. Sportowcy, którzy wystąpią w letnich igrzyskach paraolimpijskich w Tokio, odebrali nominację z rąk prezydenta. Transmisje z zawodów znajdą się na antenach Polskiego Radia. Stale monitorujemy sytuację w Afganistanie. Na moje polecenie wkrótce wlatuje pierwszy samolot do tego kraju, który posłuży do ewakuacji osób wymagającej naszej opieki. Operacja ta jest przygotowywana od wczoraj, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał w oświadczeniu, tu cytat, mam również apel do polityków i osób publicznych, aby nie wykorzystywały dramatycznej sytuacji w Afganistanie do nakręcania społecznych emocji. Naszym priorytetem jest obecnie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, którzy są związani z Polską na terenie Afganistanu. Część tych działań musi z oczywistych powodów pozostać niejawna. Proszę o odpowiedzialność, podkreślił premier. Tymczasem afgańscy talibowie ogłosili koniec wojny z dotychczasowymi siłami rządowymi oraz z obcymi wojskami. Po tym jak wczoraj bojownicy przejęli władzę w kraju, twierdzą, że wrócił porządek. Mnożą się jednak informacje o dokonywanej przez nich zemście na osobach, które pracowały dla dotychczasowych władz oraz dla międzynarodowych organizacji. O sytuacji w Afganistanie. Wojciech Cegielski. Afganistan. Wiceszef afgańskich talibów w opublikowanym dzisiaj wideo przyznał, że skala i łatwość, z jaką odnieśli zwycięstwo, zaskoczyła ich. Mulla Baradar zapowiedział, że nowi władcy będą pracować na rzecz całego narodu. Teraz jest czas próby. Przywrócimy naszemu narodowi dostęp do dóbr, szczęścia, a wszystko, by ich życie było lepsze. Talibska propaganda od kilkunastu godzin twierdzi, że życie w kraju wróciło do normalności. Pracownicy prowadzonej przez talibów telewizji pokazali uliczną sondę przeprowadzoną w centrum Kabulu. Jestem szczęśliwy, w mieście jest spokojnie, nie widać żadnego niebezpieczeństwa. Ludzie w Kandaharze i w Gazni też mówią, że są szczęśliwi. Mówił mężczyzna przedstawiany jako Habib. Wywiad został jednak przeprowadzony na pustej ulicy w jednej z najbardziej zatłoczonych niegdyś dzielnic w centrum Kabulu. Ludzie w mieście pochowali się w domach ze strachu. Pojawiają się też informacje, że talibowie chodzą od drzwi do drzwi i odbierają ludziom broń. Szukają też urzędników państwowych, policjantów, a także osób, które pracowały dla międzynarodowych organizacji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W reakcji na nieuzasadnione działanie Izraela ambasador RP Marek Magierowski do odwołania pozostanie w kraju. Decyzja co do stałego poziomu reprezentacji dyplomatycznej w Izraelu zapadnie w kolejnych dniach. Taką informację przekazał resort spraw zagranicznych. To pokłosie stanowiska władz w Izraelu w sprawie nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. W zeszłym tygodniu w reakcji na podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy izraelski minister spraw zagranicznych Yair Lapid zasugerował, aby ambasador Polski w Izraelu przedłużył swoje wakacje i nie wracał do kraju urzędowania. Dziś w nocy i jutro rano burze, silny wiatr, deszcz i grad będą możliwe w województwie podkarpackim, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W swoim komunikacie RCB przypomina, że podczas burz należy znaleźć bezpieczne schronienie i zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr. Ulewy mogą dziś występować prawie w całym kraju. W ciągu najbliższych godzin synoptycy spodziewają się burz w pasie sięgającym od Podlasia poprzez Mazowsze, Lubelszczyznę i Kielecczyznę, aż po województwa śląskie i małopolskie. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominację sportowcom, którzy wystąpią w letnich igrzyskach paraolimpijskich w Tokio. Zawody rozpoczną się 24 sierpnia i potrwają do 5 września. Polskie Radio jest patronem medialnym tego wydarzenia. Nadawca publiczny będzie na bieżąco informować o sukcesach zawodników. Zmagania paraolimpijczyków będzie można śledzić na antenach i portalu Polskiego Radia, mówiła obecna na ceremonii prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska. Tak samo jak i przy olimpiadzie, tak samo i przy paraolimpiadzie nasi reporterzy, nasze redakcje Polskiego Radia będą mówić, pisać, relacjonować, ale także będziemy relacjonować te wydarzenia sportowe na naszym portalu. Serwis specjalny o paraolimpijczykach także będzie dostępny na naszych stronach. W skład reprezentacji Polski na Igrzyskach Paralimpijskich w Tokio wchodzi 89 osób, które powalczą o medale w 12 dyscyplinach. Trzymamy kciuki. To był Serwis Trójki. Sportowa część Serwisu Trójki. Adam Malecki. Na horyzoncie już pojawiają się Albania, San Marino i Anglia, więc selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa wysłał powołania przed kolejnymi meczami eliminacji Mistrzostw Świata. Są starzy wyjadacze z Wojciechem Szczęsnym, Kamilem Glikiem, Robertem Lewandowskim i Grzegorzem Krychowiakiem. Wraca po kontuzji Krzysztof Piątek. Po przerwie Sebastian Szymański. Na Euro Portugalczyk go nie zabrał. Są debiutanci Nikola Zalewski z AS Romy, ten, którym zachwyca się sam José Mourinho, czy Adam Buksa. Na liście rezerwowych pojawił się bramkarz Radosław Majecki. Na powołania swoim eksperckim okiem rzucił były reprezentant Polski Dariusz Kubicki. Wszystkie te powołania jakoś się bronią. No Majecki troszeczkę można powiedzieć nie gra, ale perspektywa przed tym chłopcem jest ogromna. A Buksa fantastycznie się spisuje w lidze amerykańskiej. Warto przyjrzeć się temu chłopakowi, jak się rozwinął, bo już w Polsce pokazywał, że jest niezłym materiałem na piłkarza. A jeżeli chodzi o Zalewskiego, no zrobił wrażenie na Mourinho, to miejmy nadzieję, że na Sousie też zrobi. Polska najbliższy mecz w eliminacjach zagra 2 września na PGE Narodowym z Albanią. Potem wyjazd do San Marino i 8 września do Warszawy przyjadą wicemistrzowie Europy, Anglicy. Do Białegostoku, by zagrać z Jagiellonią, przyjechał Górnik Zabrze. Będzie to spotkanie 4. kolejki Ekstraklasy. Co o rywalach sądzi trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot? To zespół, który na pewno pod względem taktycznym czy fizycznym się dobrze prezentuje i tu nie ma w naszej lidze łatwych spotkań i przede wszystkim my musimy zagrać dobre spotkanie i zostawić nie tylko taktycznie, ale też zdrowie zostawić na boisku. Każdym z tych spotkań do tej pory to było i wiemy, gdzie oni mają też plusy, mają jakieś minusy i tam będziemy tego szukać. Długie lata w Jagiellonii spędził Grzegorz Sandomierski. Obecnie jest bramkarzem Górnika. Na pewno agresywność będzie tutaj takim kluczem do tego, żeby tą piłkę, którą chce grać Jagiellonia, jej delikatnie wybić. U siebie Jagiellonia gra też całkiem dobrze, więc trzeba będzie na pewno atakować troszkę wyżej, więc mam nadzieję, że tak to będzie się układało i to my będziemy drużyną, którą się będzie lepiej oglądało w tym meczu. Początek meczu Jagi z Górnikiem o 18. Świat tenisa smuci się z powodu sytuacji zdrowotnej Rogera Federera. Szwajcar musi się poddać kolejnej, trzeciej już operacji kontuzjowanego kolana i będzie pauzował przez kilka miesięcy. Do głosu dochodzi nowa, młoda gwardia. Turniej w Toronto wygrał Daniel Miedwiediew. W finale pokonał Amerykanina Opelkę 6-4 i 6-3. W ćwierćfinale Rosjanin nie bez trudu pokonał Huberta Hurkacza. A Polak w najnowszym rankingu ATP awansował na 12 miejsce, czyli o jedną lokatę. Prowadzi Nowak Dżokowicz przed Miedwiediewem i Stefanosem Tsitsipasem. Wśród pań Iga Świątek jest 8, na prowadzenie Australijka Ashley Barty. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak już Państwo słyszeli kilka minut temu w serwisie Trójki, są alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia przed silnym deszczem i gradem. Mogą też przydarzyć nam się burze. Tak będzie wieczorem i w nocy. Generalnie zachmurzenie małe i umiarkowane okresami może wzrastać do dużego i tu możliwe te zjawiska atmosferyczne, o których mówiłem przed chwilą, czyli opady deszczu, burze, lokalnie z gradem i ulewnym deszczem. Temperatura od 22-24 stopni na północnym zachodzie i nad morzem, około 28 w centrum, do 31 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni i zachodni, ale uwaga, w czasie burz może wiać bardzo silnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Rodzicu, czy wiesz, co decyduje o tym, gdzie powstają żłobki, szkoły czy nowe osiedla? To wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Raz na 10 lat zaznacz swoją obecność i wpłyń na rozwój kraju. Wejdź na spis.gov.pl i spisz swoją rodzinę. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. John Mayer w Trójce. 17:17 na wszystkich zegarach w Polsce. Imieniny, godziny. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Ograniczyć stres, dużo rozmawiać, a także spędzać czas z dzieckiem. To są podstawowe zasady przygotowania malucha do pierwszych dni w żłobku lub przedszkolu. Jak twierdzą specjaliści, proces adaptacji do kolejnego etapu w życiu naszej pociechy należy rozpocząć nieco wcześniej. Na początku trzeba wybrać odpowiednią placówkę, mówi dyrektorka żłobków uniwersyteckich w Lublinie Dorota Głogowska. Myślę, że bardzo ważne jest to, aby rodzice podjęli świadomie decyzję i aby byli pewni tej decyzji, bo taka pewność daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Dzieci odczuwają te emocje i wtedy one też ze spokojem wchodzą w nowe środowisko, w nowy dla nich świat i w nową sytuację. Nazywam się Maria Filo, jestem nauczycielem, pracuję w przedszkolu 34 w Lublinie metodą Marii Montessori. Jest to bardzo trudny czas zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci samych. Sierpień, więc świetny czas, żeby z dzieckiem codziennie rozmawiać o tym, że pójdzie do przedszkola po raz pierwszy. Trzeba zapewniać dziecko o tym, jak bardzo się go kocha, że będzie tam tylko chwilę. Trzeba przedstawiać przedszkole w takim bardzo pozytywnym świetle, żeby dziecko nie zraziło się na samym początku. Ja bym była za tym, żeby wprowadzać dzieciom jak najmniej zmian. W momencie, jeżeli już przeorganizujemy ich życie i odprowadzamy ich do żłobka czy do przedszkola, starajmy się zapewnić po południu jak najwięcej stabilizacji, spokoju, żeby te dzieci miały też nas tylko na wyłączność. Więc ja bym nie proponowała tutaj nagradzania w żaden sposób, tylko bardziej największą nagrodą, żeby była wspólna zabawa, kreatywne, wspólne spędzanie czasu, zaangażowanie malucha chociażby w czynności życia codziennego, czy pomoc w przygotowaniu, czy przy rozładowaniu zmywarki. Dla mniejszych dzieci nawet sortowanie sztućców do określonych przegródek byłoby, myślę, że dobrym rozwiązaniem. Asia z tej strony. Mam dwójkę dzieci w wieku 3 i 6 lat. Jeśli chodzi o samą adaptację, no to wszystko myślę, że zależy od dziecka, od jego charakteru. Ten proces przebiega różnie. Sama widzę to po swoich córkach, ponieważ ta starsza przeszła przez to bardzo bezboleśnie, zarówno i w żłobku, jak i w przedszkolu. Natomiast młodsza była bardziej związana ze mną i ten proces troszeczkę dłużej przebiegał. Tu jest też taka mądrość rodziców, ażeby nawet wybrali się na spacer w okolice przedszkola, troszeczkę tam podpatrywali. Warto, żeby dziecko zaobserwowało, że tam się nikomu krzywda nie dzieje, żeby ono zebrało takie bardzo pozytywne doświadczenia. Należy minimalizować ten stres i w momencie, jeżeli dzieci zaczynają przygodę swoją ze żłobkowaniem lub z przedszkolem, proponować, żeby to był krótki czas. Czyli powiedzmy, przychodzimy na godzinę, na dwie, starajmy się porozmawiać z nauczycielem czy opiekunem w żłobku i spróbujmy wypracować jakby kompromis. Taka powolna adaptacja stopniowa każdego dnia daje dzieciom poczucie, że ten rodzic zawsze wróci i przyzwyczaja do nowej sytuacji. Takie uczucie z tyłu głowy, co tam dziecko robi, czy jest wszystko okej, jest cały czas, to chyba zostaje na całe życie, ale myślę, że taki pierwszy miesiąc jest chyba najgorszy, bo to i dziecko się stresuje. Pewno też pierwsze półrocze, jak dziecko idzie do przedszkola czy do żłobka, jest też takie newralgiczne, bo pojawiają się różnego rodzaju infekcje, choroby, dziecko musi naprawić odporności. Każda infekcja pociąga to, że jest znowu powrót po długiej nieobecności i znowu jest ten etap tak jakby tej adaptacji, ale no to do wszystkiego się można przyzwyczaić. Dzieci w końcu też widzą to, że są zżyte z tymi innymi dziećmi, z tymi paniami, z opiekunkami, także naprawdę myślę, że to jest do przeżycia. Jak twierdzą specjaliści, adaptacja dziecka do żłobka lub przedszkola może potrwać od 2 do 3 tygodni. Tematem zajęła się Ina Jasnicka. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Cesarzy i ich zgon. Więc dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z oklaskami. Powoli, acz nieubłaganie zbliżamy się do 17:30. Jeszcze półtorej minuty dokładnie i będzie. Chmury, które dręczyły do tej pory mieszkańców południowo-zachodniej Polski, pomału przemieszczają się w kierunku centrum. W tej chwili jedna burza zbliża się do Warszawy, druga do Łodzi, trzecia przeszła nad Bydgoszczą. No i w Gdańsku nieustająco tam może grzmieć i padać bardzo intensywnie. Proszę uważać, bo synoptycy zapowiadają w ogóle na dziś wieczór i w nocy różne gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Mogą być przelotne opady deszczu, ale mogą też być burze lokalnie z gradem i ulewnym deszczem. Na termometrach od 22-24 stopni na północnym zachodzie i nad morzem, około 28 w centrum kraju. do 31 najcieplej na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, ale proszę uważać w nawiązaniu do tego, co powiedziałem chwilę temu. W czasie burz może być bardzo silny, może być nawet porywisty. Proszę zabezpieczyć wszelkie luźne rzeczy w Państwa otoczeniu, zwłaszcza na balkonach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydały alerty. Proszę sprawdzić, czy dotyczą tego regionu, w którym aktualnie Państwo przebywają. Trójka. Program trzeci. Punktualnie 17:30. Podsumowanie dnia. Czas na nasz serwis ekonomiczny i Arkadiusz Ekert. W lipcu tego roku inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,7%. W czerwcu ten wskaźnik wynosił 3,5%, poinformował Narodowy Bank Polski. Inflacja po wyłączeniu cen administrowanych, czyli takich, które podlegają kontroli państwa, wyniosła 4,7% wobec 4% miesiąc wcześniej, a inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,3% wobec 2,9% miesiąc wcześniej. Ostatnie tygodnie stoją pod znakiem rekordowych wartości warszawskiego indeksu giełdowego, który odzwierciedla nastroje całego głównego rynku GPW. Wartość WIG-u oscyluje obecnie w granicach 69 tysięcy punktów, przebijając dotychczasowe rekordy ustanowione 14 lat temu. Nie bez znaczenia dla rekordu indeksów jest sytuacja na rynku stóp procentowych. W naturalny sposób osoby, które trzymają pieniądze na lokatach bankowych, zastanawiają się, co mogą zrobić ze swoimi pieniędzmi. Jednym z pomysłów jest giełda, mówi Maciej Bombol, dyrektor działu rynku pierwotnego Giełdy Papierów Wartościowych. Pamiętajmy o tym, że Polska nie jest taką samotną wyspą. W związku z tym podlega też podobnym trendom polska giełda jak giełdy światowe. No i tutaj jakby korelacja jest bardzo duża. Na giełdach światowych także mamy hossę, więc w Polsce również. Kolejnym ważnym czynnikiem jest to, że mieliśmy do czynienia ożywienie na rynku IPO w ostatnim roku właściwie, bo to jest drugie półrocze 2020 i pierwsze półrocze 2021. I w tym czasie właśnie pojawiły się naprawdę bardzo duże oferty atrakcyjnych spółek. Kluczowym elementem wpływającym na taki stan rzeczy jest wzrost wycen na rynku akcji, co zachęciło emitentów do wejścia na giełdę, dodaje Maciej Bombol. Łączna wartość debiutów na obu parkietach warszawskiej giełdy od początku 2020 roku zbliża się do 20 miliardów złotych. Główny Urząd Statystyczny podał, że według tak zwanego szybkiego szacunku produkt krajowy brutto, czyli PKB, niewyrównany sezonowo w drugim kwartale tego roku zwiększył się realnie o 10,9% licząc rok do roku, wobec spadku o 8,3% w analogicznym okresie 2020 roku. Czy to oznacza, że polska gospodarka uporała się z covidową rzeczywistością? O tym porozmawiamy już za parę minut. Naszym gościem będzie Piotr Bartkiewicz, analityk banku Pekao S.A. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,24 zł, za euro 4,56 zł, dolar amerykański kosztuje 3,87 zł, a funt brytyjski 5,36 zł. Świeżą pościel, wakacje nad jeziorem. Państwa gościem dzisiaj w podsumowaniu dnia jest Piotr Bartkiewicz, analityk banku Pekao S.A. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Z tak zwanego szybkiego szacunku odnośnie naszego wzrostu PKB wynika, że nasza gospodarka rozwijała się w tempie prawie 11%, dokładnie 10,9%. Czy to oznacza, że po pandemii już ani śladu, jeśli chodzi o naszą gospodarkę? Nie do końca. Można powiedzieć, że wykonaliśmy pewien bardzo ważny krok na drodze do normalności, bo poziom polskiego PKB jest już wyższy niż był w ostatnim punkcie przed pandemią, ale to nie jest koniec normalizacji, to nie jest koniec ożywienia, jeżeli można w ten sposób powiedzieć. W większości sektorów udało się odrobić straty z okresu pandemii, natomiast gdybyśmy sobie popatrzyli na taką trajektorię, którą polska gospodarka mogłaby podążać, gdyby pandemii nie było, taką, która wynika z tego, że coraz więcej osób pracuje, one są coraz bardziej produktywne, jest coraz więcej maszyn i urządzeń, budynków w gospodarce i to nam pozwala produkować, wytwarzać coraz więcej dóbr i usług, to do takiej trajektorii jeszcze nam troszeczkę brakuje. My do tej trajektorii prawdopodobnie dobijemy gdzieś tak w 2023 według najbardziej prawdopodobnych scenariuszy. Także jeszcze trochę pracy przed nami. Natomiast ten wynik z drugiego kwartału bieżącego roku wyznacza moment, kiedy my odrobiliśmy tą taką główną lukę, czy tą dziurę, która powstała w wyniku pandemii. I trzeba też powiedzieć, że jeżeli chodzi o porównania międzynarodowe, pewnie będziemy gdzieś raczej w czołówce krajów europejskich razem z państwami bałtyckimi i skandynawskimi, jeżeli chodzi o to, jak szybko odrabiamy straty pandemiczne. Niektórzy ekonomiści, analizując te dane, wskazują również na tak zwany efekt bazy. Ten wzrost był w ostatnich kwartałach stosunkowo niski. No i właśnie ten efekt bazy powoduje, że teraz jest tak duży, że prawie 11%. Oczywiście. On miał decydujące znaczenie dla powstania tak wysokiej dynamiki w samym drugim kwartale. Myślę, że można oceniać zgrubnie, ale jednak, że z tych 11 punktów procentowych wzrostu, który wyobserwowaliśmy w drugim kwartale, 8 to był efekt bazy z poprzedniego roku, bo w drugim kwartale do roku 2020 polska gospodarka skurczyła się o około 8%. To z tego wynika, natomiast sam drugi kwartał tego roku, jak już wyłączymy ten wpływ bazy, był bardzo dobry, bo polska gospodarka utyła, że tak powiem, o około 2%, jeżeli policzymy sobie dynamikę kwartał do kwartału i wyłączymy wszystkie czynniki sezonowe i kalendarzowe. Czy ta czwarta fala pandemii może nam tu jeszcze pokrzyżować plany, jeśli chodzi o wzrost PKB? Tylko trochę. W tym sensie, że absolutnie nie należy się spodziewać zmiany trajektorii w polskiej gospodarce. Nie będziemy mieli ani powtórki z drugiego kwartału zeszłego roku, ani nawet z czwartego kwartału zeszłego roku. Natomiast wyznacza to jakiś koniec podwyżek prognoz, w tym sensie, że już nie ma, w związku z tym, że do końca nie wiemy, co się będzie działo jesienią, nie ma sensu ścigać się na optymizm. Trzeba skupić się na obserwacji gospodarki i tego, jak będzie reagować na tą ewentualną czwartą falę. My sobie, jako gospodarka, jako podmioty gospodarcze, radziliśmy coraz lepiej z kolejnymi falami pandemii. No, można powiedzieć, że reagowaliśmy coraz słabiej, czy w sposób coraz bardziej powściągliwy na restrykcje i na rekomendacje, które się pojawiały w okresie epidemii. Natomiast efekt był taki, że wpływ kolejnych fal gospodarczo był coraz mniejszy. Widzimy to zresztą w całej Europie. Piotr Bartkiewicz, analityk banku Pekao S.A. był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love. Of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles. And you know that I will love you till I die. Dziewięć milionów rowerów w Pekinie. Katie Melua. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa na zegarze 17.47. Proszę Państwa, jeszcze mamy świeżo w pamięci te fantastyczne sceny z Igrzysk Olimpijskich w Tokio sprzed kilku dni, a tu jeszcze kilka dni i rozpoczną się letnie Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio. Polska reprezentacja paraolimpijczyków otrzymała dziś od prezydenta Andrzeja Dudy nominacje paraolimpijskie i złożyła przyrzeczenia. Duża część ekipy wylatuje do Japonii jutro. Część sportowców przygotowuje się do zawodów już na miejscu. O tym, jak się czują przed tą jedną z najważniejszych imprez w życiu i z jakim nastawieniem do Tokio się wybierają. Agnieszka Jasik. Parabadminton, pan Bartłomiej Mróz, chorąży reprezentacji paraolimpijskiej. To jeden z kilkudziesięciu sportowców, którzy odebrali z rąk prezydenta nominację na letnie igrzyska w Tokio. Jest to coś wspaniałego. Po 17 latach grania naprawdę otrzymać nominację jest coś takiego jak deser, albo jak nagroda tak naprawdę tego całego trudu, tylu lat, tego wysiłku tak naprawdę, które włożyłem właśnie w całą grę. No i mam nadzieję, że właśnie w Tokio będzie to kontynuacja tej nagrody, czyli właśnie rozgrywki na tym najwyższym poziomie, na imprezie, o której każdy marzy sportowiec. To najlepszy i najważniejszy czas w życiu sportowca. sportowca. Tak, o rywalizacji na Igrzyskach Paraolimpijskich mówi tenisistka stołowa Karolina Pęk. Bardzo lubię tą atmosferę i te wszystkie tutaj nasze spotkania, czy ze sportowcami, czy z innymi trenerami i też w wiosce paraolimpijskiej. Są to moje trzecie Igrzyska i mogę powiedzieć, że na tych zawodach czuć najbardziej atmosferę sportową i rywalizację. Jesteście Państwo ludźmi niezwykłego ducha i wykonujecie wspaniałą robotę, podkreślił prezydent, zwracając się do sportowców podczas uroczystości. Wspaniałą robotę dawania też nadziei i wlewania otuchy w sercach dla wszystkich tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, często podobnej do Państwa, kiedy borykają się z niepełnosprawnościami. Ruch paraolimpijski w Polsce się rozrasta. Tworzą go ludzie i jest ich coraz więcej, mówi prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasz Szeliga, zaznaczając jednocześnie, że tych ludzi jest wciąż za mało. 15% społeczeństwa to osoby z niepełnosprawnościami. No to ja życzyłbym sobie tego, żeby reprezentacja na kolejne igrzyska była większa i większa. Mamy wiele takich pomysłów i marzeń, które chcielibyśmy zrealizować, łącznie z tym, żeby wprowadzić wychowanie fizyczne jako lekcje dla wszystkich do szkół. W skład reprezentacji Polski na Igrzyska Paraolimpijskie wchodzi 89 sportowców, którzy powalczą o medale w 12 dyscyplinach. Igrzyska Paraolimpijskie są takim świetnym przykładem na to, żeby można było popatrzeć, że mimo pewnych niepełnosprawności można robić różne rzeczy na poziomie absolutnie mistrzowskim, jeśli chodzi o sport. W 2016 roku na letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro polscy sportowcy zdobyli 39 medali, w tym 9 złotych. Z czym pan wróci z tych igrzysk? Na pewno z bagażem wspomnień i wspaniałych chwil na korcie przede wszystkim i mam nadzieję, że z pełną uśmiechem na twarzy. Mówi Bartłomiej Mróz, zawodnika para badmintona, tak samo jak tenisistkę stołową Karolinę Pęk. Pytamy, czego im życzyć oprócz powodzenia. Negatywnych testów, a reszta to się okaże. Szczęścia i zdrowia przede wszystkim, a reszta będzie wszystko w moich rękach. Igrzyska rozpoczną się 24 sierpnia i potrwają do 5 września. A uroczystości wręczenia olimpijskich nominacji przyglądała się Agnieszka Jasik. Zabrakło Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You always dream.